میں تیری زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. مل کے درود پاک پڑھیے پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیك يا حبیب اللہ. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا جیسی ہے روح لمحی سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ کچھ سنا کیوں روح لمحی سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عظیم الشان کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف تو کیا ہو کریم سے انکار کا حکم تو کیا ہو کریم سے مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف جنت بھی لے آئے تو چھوڑے یہ گلی جنت بھی لے آئے تو چھوڑے نہ

والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خشوع وخضوع سے پڑھوں سب نامہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 251 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد کے ارادے سے نکلے تو تشبیہ یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، بے شک وہ نماز کے حکم میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلا، یا غوث بلا ہمیں بغداد بلا، یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھا، یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھا، یا دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا، یا دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا، صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبر پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر تسکین جان مضطر تسکین جان مضطر تم پر

Yeah.